نزولن سلور او یادې 74 نمبر سورۃ انبیاء پسې نازل شوی دی او ترتیبا درشتم دی سورۃ حج پسې لګول شوی دی. رب د سورۃ مخکې سره مخکې سورۃ کې تخلی وا یعنی خراب صفات درکول ځانه شرکیات دې صورت کې تحلی وا بیٹھ کے ہے یہ مزین کول خیستہ کول صفائی والی خیستہ کول اور پسی سے کہ اور پسی راڑا مومنان خو صاحب بیان دویم ربط مخی صورت کی رد شرک ویلی اوشا دلتا اس بات تحیر بالعدلت سلاسا دالا یوالی ثابتو پدی بانی یوالا مشکل شاہ داتا رہے دری وقت قسم دلال تا دلال اقلیا نقلیا ویا دریم ربط مخی صورت کی اتھا سال ویخ کے ہوئے چھ مولت نہ بعد میں تباہ کرو دا کرو والا دلتا کہ وہی چھ دی امت مالدار دا بند مالدار نہ بعد میں تباہ کم کرو نہ منی مسئلہ سالورم ربط مخی صورت کی دعا ہو یا نمبرات کے ہوئے چھ قرآن واورین شکل روان شی دلتا آیت نمبر 14 کے ہوئے چھ قیامت کے بولا شکل روان کما دیو جن اور پسی راڑا بلا و جمع خضور کے آدھ نمبر 5 کے انسان دا پیدائش بیان ہو نو دیو سورت کے آدھ نمبر 12 سرک بھائی لگا لگ زیاد وضاعت ہو دیو جن اور پسی راڑا بلا و جمع خضور کے وہ یا آیات کے چواب اور خیر دا خیر کارنو کئی آن دیو سورت کے دا کامیابائی دا پار دا خیر دا کارنو بیان پارن بھی سر کے دیو جن اور پسی راڑا یا بلا و جن مکی صورت کی آیت نمبر 19 کی حاضان خصمان اختصم پی ربیم اندل در این مثال نے پیش کو رہا در نوح السلام در قوم در سعادیان وغیرہ چکر آگئی در اللہ پر دین کی آئی جگڑی کوری بیا پیغمبران سا یا بلا وجہ مکی صورت کی دو سلویخ در سلویخ کی در انبیاء و تقذیب بیان مختصرا شو دل تا پی تفسیر دی وجہ پر سر آرام امتیازات در صورت صورت ممتاز ہے په اول کې د مؤمنانو په اوصاف باندې اته اوصاف بیان کړی بل ځای شه نشته. دویم امتیاز سورت ممتاز دی په دې بر 12-13 چې د انسان د تخلیق مفصل بیان کړی تفصیلي بل داسې نشته. بل امتیاز سورت ممتاز دی په بعد په وعدو د زیتون د فوائدو زیتون باندې آیت نمبر 20 کې بل امتیاز سورت ممتاز دی په آیت نمبر 28 باندې چې مشرک ابدیتی مړ شي تو الحمدلله الذین نجانوا من القوم الظالمین بل داسې نشته. بل امتیاز سورت ممتاز دی په آیت نمبر 50 باندې چې کې د عیسی علیه السلام د پیدایش ځای خیر ذات قرار مقیم بل داسې نشته. بل امتیاز سورت ممتاز دی په آیت نمبر 71 باندې اہلیک تابعی شد دی بات پر سو یعنی دالا کتاب بیانو پر خدا نا دنیا بتباشی عالم بتباشی برداشت نشتا. بل امتیاز صورت ممتاز دیں پات نمبر 108 بانے چی بات پر سو پر جانا کہ وہی ایک سو پی اولا تو کلیم سپو کورش ہے. مقصد دو صورت ہاں اس بات توحید بالعدلت سلاسا دالا والی ثابت پر بدر وار قسم دلائل ہوں اقلی نقلی وحی مختصر خلاسا اول آیتوں کے ہیں اوصاف د مومنانو بیان کی تر آیت نمبر 9 پورې بیا په آیت نمبر 10 کې او دې کې 11 کې دی انجام ذکر کی بیا ورپسې دلائل ذکر کی عقلی دلائل ذکر کی نو بس بیا تر آیت نمبر 50 پورې بیا تخویف او تسلی مسلی بیا تر 50 نه وروسته بیا دا ذکر کوي چې که چېرته د پیغمبرانو ډیوټي کول غواړي که نه نو ته به حلال خوري آرام ځان بچ کړې ځکه د پیغمبرانو که مسله بیان کړې کلک وو وجه دا وه چې یو خو هغوی سره د الله د کتاب علم و او دویم دا وه چې هغوی حلال خوړل آرام ځان بچ کړو. قد ابلغ المؤمنون یقین کامیاب دي مؤمنان الذین هغه مؤمنان از مؤمنان خدا ټول وایي هغه مؤمنان چی اگه دی بخپل منزون رو بکی یریدون که در لانا خوشی و حضو سره کن دی آیات نا استدلال که هرنا پا چی خوشی و دیتا وی یریر خود را خود نا خشوع دې ته وایي چې ډېر خطر او خطرنه. لکه ابن جوزی در مسیر کې لیکلي کې چې انه سکون فی صلات، دا په موږ کې سکون دی. تنور اقباس ابن عباس والا ای لیکي لار پهونه ایدیهم فی صلات، سره پیدای نه کوي، یعنی ډېر لاس ماسو خوځي کړ ځان، کله سره ځان ګر، کله مخ ګر، کله شا ګر، کله مخه ګری، نو دا نه کوي. نو اړومبی صفت دا چې موږ به خشوع خضوع سره کوي. والذین و کسان دی هم لامرون، چې د هر یو باطل نه مخړون کړي. لغوه هر یو هغه چې قرآن سنت نه خلاف وي، که هغه شرک دی لوی باطل پکې شرک دی، بدعت دی، نه ځان بچ کوي. رسومات دارنګ دا ډنګډوچه وغیرہ ګنده کارونه دوه شو. والذین کامل المؤمنان هغه کسان دی هم لزکات فاعلون، چای پاکی زړه کون کړي. چونکه زکات مدینه کې فرض شوې ده، مکی صورت ده، زموږ د دې لغوي معنا موږ وکړه زکات تطهیر القلب. ابن عباس معنا کوي تطهیر القلب، اړه پاکی د شرکیاتونه. او بل صفت سلورم پنځم سلورم، والذین کسان دی هم لفروجهم حافظون، چې د خپلو عورتونو د خپلو شرمګاهونو نگهبانی کوونکي دي، مگر په هغه په بیبیانو دی باندې خوځي، یا هغه چې مالکان لاسونه دی وینځي. په نم یقین دی نه دی ملامت په هغه کې، په امیر سغه اورا ځار کا چا چې الټو سوا دی نه بل یو شی د شهوت دپاره، که هغه د لاسو نقصانو که هغه د لیواتاتو چې څه شی دی که متعوه، نو دا کسان دی دي د حد نه تیری کوونکي. بعضې خلک وایي چې په غزوه خیبر کې چې کوم دی دغه بند شو متا، موږ ورته وایو چې متا مکه کې بنده وه، د قرآن کریم نه بنده ده. فهمته ورا ذالکه، ورا ذالکه متا هم راځي، دغه نکاح د متا، متا نه متا، نکاح د متا دی نه ثابته، دغه مکی صورت دی. او فمرته ورا ذالکه چا چې ولړو شهوت دی سوا دی نه، لیواتت یې وکړه یا مشدنی وکړه یا یې متا وکړه که نه، نو په ولاکه دا کا هر نه تیری کوونکي دي. اوس شپږم سی، والذین کامل مؤمنان، یا کامیاب مؤمنان هغه کسان دي چې د خپلو امانتونو او د خپلو دونو راون لیاز کوونکي. امانت یو امانت د سا د علم دی، عالم دی، دی به دا بیانوي. دارنګې نور ډېر شیرین شیان دي، بادشاہ دی هغه به پوره کوي. لکه مخکې تر شو سورت نسا کې، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم ان تحکموا بالعدل ان الله نعم یذکرکم به ان الله سمیع بصیر. نو امانات د خلکو حقوق دی، هغه ورکه. دا شپږم، چې حقوق نه ادا کوي دا کامل مؤمن نه دی، کامیاب نه دی. واحدم د خپلو وعدو لیاز کوونکي، یو وعده د الله سره تا لا اله الا الله ویلي محمد رسول الله، تا دې کې دوه وعدې وکړې چې الله ته به ستا د دې عقیده به د لا اله الله په دایره کې تېروم، او عمل به د محمد رسول الله نبی صلی الله علیه وسلم په سنت تېروم باندې کوم. نو د دې لیاز کوي در علماو نه الله وعده هغسې ته به د الله کتاب بیانې، نو چې نه بیانې دا کامل، دا کامیاب مؤمن دی، دا دغه دی ناکامه دی. دا اوم صفت والذین اواکسان هم علی صلواتهم، چې په خپلو مونځونو باندې نگهبانی کوونکي دي. نگهبانی کوونکي ځان پہ پوه کوي، هر چا پسې کوي هم نه، هر چا پسې نه کوي، خیال کوي. د دې وجه نه عمر رضی الله عنه به وي، ان اهم امور عندي الصلاة، زما په نیز باندې ستا د اهمو کارونه هغه دی مونځ کول دي. فمن حفظ علیها و حافظ علیها، چا چې په دې باندې گبانی وکړه، حفاظت وکړه، حفظ الدین او نو د خپل دین بچ کړه، حفاظت وکړه. ومن ضیعها، او چا چې موږ ضایع کړه، هو لما سواها اضیع، د ده نور کارونه به ټول ضایع برباد بیا. یعنی د موز په دې موز باندې نورو کارو دار مدار دی. لکه الصلاة عماد الدین، موز د دین ستنه ده. لکه څنګه چې آبادۍ په ستنو باندې ټینګې دا شانتې، ستا د دین د آبادۍ په موز باندې، خو موز هغه موز دی چې ته پرې پوهېږې که نه. قرآن کریم خو ویلي وو سورنسا درې سوه کې، یلذین آمنوا لا تقربوا الصلاة اے ایمان والے مند نزدیکی موسا وان تم سوغار پر داخل تاس پر نشکی حتا تعالی ما تقولون تردی بر تاس پوشی چی سوائے نشیک والے مند نزدیکی تا پوئی گن پخ پر خبر پانے نو کہ اوتر نشان ندی اوک پوئی گن دا الحمدللہ پر مانا سبحان کلام پر مانا پوئی گن نو دے سر موس کئی ہاں یہ اوتر نئے مسلمان چا یا معشوم دے اگر ندی پوئی آدی کئی ہو کوشش پر بکئی کن دا مانی اگر اللہ تر خبر دی موزا موز دا اللہ تر خبر دی خاما صحابہ کرام بابی وی چا زمان روش جا منگ اللہ تر خبرو کو نو منگ موز شروع کو آج زمان روش جا کہ اللہ منگ تر خبرو کی آنا منگ تلاوت شروع کو تلاوت جا دا اللہ کتاب تلاوت کو دا اللہ منگ تر خبر کئی ننن بخل سور دیاتین ویلی سار کے دا کور دا دکان دا خکول دا پار دو نوکرہ دا پارا لیکن پتہ بان پہنے چا اللہ دا سر خبر کری اموز اوک منگا لیکن جو تیار تبا اس منگ دا اللہ پر پاک نیٹی کی جوابوں نے راکھ رہا دا موزا خوچے گورا سوک پی اگل جواب رکھا اگل تا پتہ ہم لگی دیں لکہ حدیث کرا دی چی قسم تو صلاة نبی اسلام فرمائے اللہ پاک فرمائے لی دی چی قسم تو صلاة بین و بین عبدی نسوین و عبدی ما سالا ما موز تقسیم کرد خپل ځان دا بندہ منس کی نم نم اگا بندہ لاغا چی وی غختل مانا ورکوم والا نزا قال عبد الحمدللہ رب العالمین قد يبانو الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حميد بن عبد زما بن زما حمد لله وإذا قال عبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى على عبد زما بن زما صنع صفته لله وإذا قال عبد مالك يوم الدين نقال الله تعالى لا فاكوي ويمجد يا عبد زما بن زما لويوال تسليمك ويوم رات كرادي فوض إلي يا عبد طول بيسالي طول ما عمل الله مات الله تمات اسفارشي طول ما خير الشر مالكي وإذا قال عبد إياك نعبد إياك نستعين نقال الله تعالى هذا بين وبين عبد وعبد ما سأل هذا ما هو بندا من سنيم نبي إياك نعبد ما إياك نستعين بندا أجي بندا سوق صور مكروه يوركوما وإذا قال عبد إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير مغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذا لعبد هذا بوري سدما بندا ولعبد ما سأل سأل بندا كي ما سوق صور مكروه چې الله تعالی خبرې کوم څه په پوی خو غدای په عادت دموزه چې پوی کنه دا څنګه لګیاي ورستو راځي تر ماون کې ویل له مصلینا علاقات به فرض مونږ گزارو الینو ان څا ان څا څا چې د خپل مزونه به خبرې سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا اله غيرك وي په پات پات وي په نه چې درس وانه الحمدلله وتر ولاد دعاني په نه دي هيا کنه او دوی تر اخره پر پوی په نه نو دا سړی چې دا دغه هلاک دا سړی او دا رنګ په صورت ان کبوت کې براشي چې نه صلاتن ان پاشاور منکر موز سړی بند کوي د بیحیا نه ناروانه نو تاسو وګورئ چې څومره مزګدار دی بیحیا زیاتېږي ناروا هم زیاتېږي ولې موز موز نه دی نو د موز د پاره دا دی ګوره دا نه چې هر چا پسې کوي او او په پوی ګنه په پات دې څوک وما نو لای کړه دا توسي پتون والا هول ور دې دغه څومکې جنت ا کتان دي اخري به جنت پردوس په او دای دې په میراث کې میراث والے وي اته دا جنت زمنګ د بابا میراث نه ته ټول انسانان د پاره او هغه نو ته چې د بابا په کده ني نو هغه د میراث محروم د دنیا کې ما او دغه دم دې محروم وي کافر مشرک بې ایمان بدعتي دین فروش ا کتان دي چې هغه جن پر دوته په میراث کې دای دی په دای به په دې کې همیشه ولکه خلک اوس دلیل یقیني دلال اقلی شروع کړي یقین پیدا کړ موږ انسان من سولاتین د چون شوی نه من تین یان د چون شوی خار نه د دنیا د مخ نه خار را غونډه کړه ټوله او بیا هغه هغه کې اوبو اچولې توین تی جوړ شو دا توین خلاصه وایسته سلاله او بیا هغه خلاصه هغې نه بیا ادم بابا پیدا دی نو څومه جالنه نو پرم بیا وګرځو موږ دا انسان نطفه په ځای د ودرېدو کې د مور خېټه کې بیا د هغې نه بعد بیا شروع شو د مور پلار ملاب سره مې کېږي څومه خلقنه بیا جوړه کړه موږ دا نطفه علاقه جام شي وینه یو فخلق نوارکا جوڑا کرمانگا دا جامشی وینا موزغا کرپانده چینا اڈو کیو کلاکو انا واخا درمیان کوا فخلق نوار موزغا تا ازامن جوڑا کرمانگا دا دا کرپانده ازامن اڈو کی فخلق نوار ازامن لخمن نواغو سولمگا اڈو کی دا واخا پتی مٹی دا تمان شانو خلقن آخر یا پیدا کوم د په پیدال بل پیدائش بل دنیا تراغه فتبارک الله سم خالقینا تو خیر چونکه له برکت چونکه الله خیرسته جوړون کو ګوره مثلا کم شرک شروع وا شرک اعتقادی تفریح په دوه سو کړه شرک پیلی دا کوم څه تر تا وګوره مثلا شروع وا د شرک پیلی او تفریح په څه کړو تفریح په کړو شرک اعتقادی آیت نمبر 34 کې پہلا کملا ہوں آخر دار قرآن تھا فنون دے خون دے پھلو اسلم ہوں دار انگل تھا فتح بارک اللہ ہوں تو خیر چون کرے اللہ سخ استاد جوڑا ان کو خالقین پمان سوانیین خا خالقان ہوڑیر نہیں سے سوانیین یہ جوڑا ان کی ڈیر دی سو ڈارے جوڑے سو جدو نے جوڑا سو کور نے جوڑا آسو کا بل سے جوڑا خو بے ٹول جوڑا ان کو کہ اللہ خیستہ جوڑا ان کرے دکا کمشے سے جوڑ کا نو اکا شی بیا ځان په نور جوړی که انګریزانو جیت جوړ کړی جیت خو جیت نه شي پیدا کولی که موټر جوړ کړی دی نو موټر نو موټر نه پیدا کیږي ته الله چې کوم جوړ کړي شیان دي میخه نه میخه نه میخه پیدا کیږي غوانه غویان پیدا کیږي د خرو نخر بیا یعنی الله داسې قصه جوړونکی دی چې کوم شیان جوړ کړي هغه بیا په خپله دنیا کې لګیا یو سسټم والا کړی هغه نو بیا هغه شان شیان جوړیږي انسان بیا را پیدا کیږي دا کار دی الله نو خیر چون کرے اللہ خیستہ جوڑا ان کو نہ سو مائن نہ کم بیا کے نہ تھا سو پد دنیا جوان نہ لمئی تو نہ خام مرئی با ان نہ کم کے ان نہ تاکید دے کم نہ خطاب دے کم کے خطاب چاہ تھا دے رمبے مخاطب دا قرآن سوکھ دے نبی صاحب کا نا بیا کے نہ تھا سو بیا صحابہ بیا کے نہ تھا سو پد دنیا جوان نہ لمئی تو لام تاکید خام خام رئی با نبیر صاحب مڑ نہ دے وہی نہ کہ پردے کھڑے پردہ خدا کہیں پردے کھڑے دا وہی جوان دے دے ہاں جوان دے دے خدا جوان نہ دے خانا اگر بردسی جوان دے اپنے بان تقریبا ٹپاگ دے خل کو دغن تپوس شو دے مفتی کفایت اللہ دہلوی مفتی اعظم ہند اور ہندوستان ٹھو دیا ہو دغه کتاب کفایت لومبی جل کې اته شپېته صفحه کې هغه نه تپوس شوی دی چې هغه پیغمبران په قبرونو کې ژوندي دي یو ژوندي دي خو یې زندگی اونکي دنیاوي زندگی نه بردخي ژوند دی نو دی وایي نه دنیاوي ژوند باندې ژوند دی چې په دنیاوي ژوند باندې ژوند دی بیا د خخو څنګه نه بردخي ژوند باندې نو دی کې مړ شوی دی مړ شي ټول ثم انکم یا کله به ژوندي کیږي بدن روح یو رابطہ اللہ قائم کر دا چې روح پہ لین کے دے اور بدن فضما کے خاک دے یا خاک نہ دے پسین کی میاں اخوڑے پسین کی بہی کی بات میاں دکھ رہے پسین کی دری دری بہی گی یا پتنگل کے زناور اخوڑے دہی دکھ رہے ہوتے پھسلا کے آوائے اللہ قدرت یا ذرات ہوتا اللہ پاگا لین اگر مزید داغ لذت ہوتا ہوتا ہے آیا وہ سارے کاپر دے مشرق دے پتنگل کے دگا شعر ہیں مرشور ہیں وہ سگا اللہ قادر ہے جاگرو خوب سجین کرے یا سجین تک کم تقریب اگر طرح سی اگر ذرات اللہ رسائی اللہ قادر ہے پر ایمان اور دا مانا منگا کہو دا قرآن نہیں کہو ایسا خود قرآن دے خدی تائید منگ صادقہ دے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ لوی المطوفہ 1239 ہجری تقریباً دنن نسا سنہ اللہ سا پاسا 200 کارو پاس شوئے مخی اب یاد آگا نا بعد بیادا مانا داغا مانا داغم کردہ کشمیری سے با سنو میں ہو انور شاہ کشمیری اگر اگم کردہ پا مشکلات قرآن کے پنہما سفر آتم بانے گا بھائی وہ تحقیق آن ایسا کہ معنی حیات تعلق روح با بدن ایسا وہی تحقیقی خبردار ہے چې د حیات معنا دا چې روح په بدن کې دن نه وي. در قبر اصلا تعلق روح په بدن نه است. او په قبر کې د بدن د روح تعلق نشته کوم چې په دنیا کې روح تل یا لین ته یا سجین ته. که نه یک سړی لین کې دی که بل سجین کې دی او بیا د روح د بدن یو رابطه الله قیمه که دا بدن ذره ذره دی که روغ دی که ذره ذره دی که روغ دی نو الله قادر دی چې هغې ته نعمتونه د هغې لذت ورته ورسېږي او د هغې تکلیف هغه ورته ورسېږي دغه ذرو ذرو ته. نو الله تمعینکم یقینا تاسو په دې دنیاوي زندګۍ نه خامخا به مرئ. تمعینکم یقینا تاسو پروتوکول به قیامت نه مخکې پروتوکول نشته خام. اوس دویم دلیل ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق په دا کسه پیدا کړي موږ د پاس تاسو و اسمانه طرائق ورته کوي چې په دې کې د پرښتو د تلو راتلو لارې دي. اما کنا الخلق غافلین انې موږ د پیدا د خپل مخلوقات نه بې خبره الله ما ته معلوم دي ته چې وسیلې دي لټی ستا مطلب چې الله بې خبره دی. وانزلنا من السماء ماء دریم دلیل اراوره موږ برنه باران بې قدم په اندازه باندې چې کوم ته ضرورت وي هلته وریفاس کرنا او فل ارض نو ادرو دې له موږ په ځمکه کې د ځمکې جذب شي بیا راوځي د چینو په شکل کې د کویانو په شکل کې دا په نهرونو کې بهیږي دا انتظام چا کړی دی. ون اعلی ذهاب بی لقادرون یقین موږ په بوتلو دې اوبو باندې قدرت لرو چې اوبه نه ختمي بیا به څوک راولي. ان شاء که چېرې موږ غواړو نو دا اوبه به الله وایي موږ به لاندې بوځه که سور ملک اخري آیات دی وایي لاندې به لاړ شي نو څوک بهله بیا راباسي الله وایي بیا څوک راستی نه شي خانه قر ارایتم وا خبر ان اتبا ماکم غورم که چېرې وګرځي اوبه ستاسو ژورې لاړ شي وچی شي فمن یاتیکم بماءٍ معین نو څوک چې راتله به وکړي تاسو په بو د چینو باندې څوک شته څوک هم نشته. نو دلته مو وایي پات کرنا او پھر ارد نو پاتې کوم دې ځمکې لا په ځمکه کې د چینو شکل کې د کویانو شکل کې د سیندونو شکل کې وان اعلی ذهاب بی لقادرون یقین موږ په بوتلو د اوبو باندې قدرت لرونکي چې وچي کړه کوم ځان کې چې اوبه نشته ورشه کراچا کې دغه حال وګوره پینډی کې اوبه نشته حال وګوره کرک کې تپوس وکړه هیڅوک نشته اوبه نشته په دې منځ کې خو دوره اوبه دي خو څوره ډېر دوره ناقدره خلک لارې پېوینځي او دیوالونه پېوینځي هلکه دغه اوبه ګوره د ډوډۍ نه زیات دغه د ضرورت دی او خدای مکه څوک چې اسراف کوي وویځي بیا وګوره جاړی پانشانا لکم بی جنات من نخیل نو پورته کوم تعالی په دې اوبو سره باغونه د کجورو و عناب د انګورو لکم فیها فواکه کثیره تعالی په دې کې میوې دي ډېرې ادین تاسو خوراک کوئ و شرتن امی اوونی دي دینا او نوریونی دي ایوونه یوونه تاخد من تورسونسنا چې راوځي د تور پړکېدونکي نه تم بودو بدون زرغونی کی بدون ما دهونا د تیل سره واسب غیر الاکلین او خوراک ده تر کاری ده پاردو خوخده ده پاردو خورن که پانو نیم چطنی جوڑی گی میوی نیم دقا جوڑی گی چطنی گونه که او تیلی دی طول ده خوراک دی دا چا ده زیتون اونا تم بودو بدونه دا تیل په کیسه را تیل په زمکه کې وو چې زمکه په بلډ کې ولا راو دا تیل دا الله کار دی ته وان لکم فی الانعام اوس پیندم دل یقین ته دا په چار په انو کې لایبراتونه بو قام دی براته سکوم په تاس باندې هغه نه چې په خېټو دی کې دی پای ماستو شوم دی اته له په دې په دې لري دی واخی خوري وړي خوري او منها تاکلون دې تاسو خوراک کوي والیا پر سرو باندې خپل کشتانو باندې تخملون سوار کول شي تاسو او دلال اقلیه په دې باندې چې ارسل الله کوي دموار الله نه ور نوح علیه السلام ته وګوره هم دا مثلا دلیل نقلی ولقد ارسلنا نوح الى قومه یقین لګل موږ نوح علیه السلام قوم ته نوې او قوم ته دی بار ټول اجزا یاره تم امینه د خدای توب الله نه وکي ولې وکي ما لکم من الا غیرو نشه تاسو دې ته اجازه پوره کوم کې یا هیڅوک اجازه کړو پوره کوم کې بغیر د الله نه افلا تتقون اول نرګي د الله نه فقال مروا الذين كفروا وي موتبرو مالدار او کسان چې کوپر کړو د کوم د نو وی ما هذا الا بشر مثلكم نه دې مگر بند تاسو په شان ته دې ته خو امید یرید غواړی دې ان تفضل علیکم چې غوره والی تل کې پتا زبان ځان چتای دعا ولو شاء الله لاندا ملائکه قتل خو خو د الله زمونږ اصلاح را لګلې به پرښتہ درې ما ته مې بیا دا بیا باندې اولین ندی ورېدې مونږ درې مونږ د ماسل چې ولا چې تر مې شکر خوشاله په مشران څنګه باندې کې ضرور ان ویلا را جون بی جننا نه دا موږ سره دې په دې لیوانتو په پینځه نه ته دا ورګي په دمر سره واسه پور مړد شي قال وینو هر سام ربي هر زما امداد کوم په تاسو د دې درو جن کوم نو کوم کوم دته انسنال پور کا جوړ جوړو کیشته بیا نه دنګ په عبادت کې اذنګ په کوم باندې پس کر چر راشي عذاب دمغا اجو شوی تنور تنور کې وبو جو راوخی دي پس لوک فیه من کول نه دو جنس نه وسوار کبل کې دار او قسم نه دو دوا یند را ما دا هر او قسم نه ور هغه د پالتو زنور د کور والا د دنیا غټول نه وهلک سوار ک خپل ال الا مسور من اغهل چې ترشه په حکم له ډوبې دو دینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا ادر خاتم کو ما ته په بار د مشرکانو کې یغه نه دی غر کې دون کې پس استوی ته اند وکړ کل چې سور شي ته ته او تو چې دې تا ته په کې شته کې دا ټول غر کې شي نور نو په خپل الحمدلله او د خدای ته ټول سی په تو خاص الله غزا لذي چې نه جانا چې بچ کو ما ته کوم ظالمانه الحمدلله الذي نجانا من قوم ظالم زمو ملګری دې اچشتي ته موږ انا غدل ته مولا مړ شو نو ری ډاکټر ته بده چاچا جان وګړه څو ته وي وي پلان کې مو زمو مړ شو الحمدلله الذي نجانا اذا سوي وي بچ الله سوي غمې وي کنه وي تا وي نه الله نه نه الله باجر باجر سړي بچي دا به دې تیو موت المبدا دې پاتون په اسلام دې دې مرکو د اسلام پاته ده څنګه دوه وجبه ده ابو را ته خلک ګمراه کړ شکر دې بیمانه مړ شو خدا دا دغه مقام دی ټول زی په کوم ته باشه خدمت ته باشه نوح الله وتعالى الحمدلله وا استاد او ثانه بدتی مشرک دا نوح الله تعالی داخله نو چت یا نوح الله تعالی دینه ای وون دور به ته انو لکه سوچ دی دا دی مشرکان نو چې مړ شي وا الحمدلله الذي نجانا من القوم الظالمين وقر رب انزل لي منظرا مباركا او ورضا کوس کې مونږه زائد کو دې دور رښتیا منزلن مراغله ده منزلن منزلن راغره چې په پزامي سره شي انو دا بیا مصدر ده منزلن دا راغره مصدر ده خوځیدل او چې منزلن شي نو دا بیا صرف ده انزل انزال مبارکان کوس کې مونږه کوزول ده خیر یا کوس کې مونږه زاده خیر تا او وای ورضما انزلني کوسکه ما منظر منظر منظر مبارک منظر زاد کوزیدو د خیر ته وانت یا کوزیدل د خیر وانت خیر منظر اته غره کوزون ک ان فی ذلک لا آیات یغم بر بیان کی خامخ دلال دلا دوه دانی چګر نو هر سمزان بچ کول شه خذ بچ کړو شه زی بچ کا وان کن علم وتلینا یقین ان مخافه من المستقل و یقین یو منگا امتحان کون کی تو منشا نائم بعد قرن آخرین یا پیدا کرم گا پردینا پیڑا نور ہیں رو لگم پر ایک پیغمبر وہی چی دقر حود علیہ السلام دے رو لگم پر ایک پیغمبر علیہ السلام دے انیا بولو پر ایمہ صاحب آن چی باتو کئی دا اللہ یا رتا مہین خدای توب دا اللہ نو کئی ولیو کئی وما لکن دکا چی نیشہ تعالی بی دا اللہ نا الان غیرو ایسو کجتو یا دی ایسی اجت پر کنک بی دالانا فلا تتقون اولن ارگ دالانا وقال ملو من قومی وی مالدارو متبر دو قوم داغا اکتان کبرو چین کارکو دی مسالینا وی اکتا تقدیب کو پملاک داخرت بانی او مسکه موږ د په ژوند دنیا کې وی وی ما دا الله بشر مستغم نه دا موږ بنده ستاسو بنده په تو امر اوسم وای دا ستاسو امید یا کول ما تاکلونه خوري دا غا خوراکې دا چې تاسو خوراک کوئ دا غا ستاسو بشان وای شربو اس کی دا غا نه تاسو کول کوئ ولن تا اتاتم بشر کې تر تاسو مال دی بنده ځان پشان دا امی خلقی ناستی کنا وینا کوئی قنطاتو ایدن لقاسرون خام خواه تاوانیان باییم آیدو کم آیر ایتاب ده چه تاب چیه کسی امرا چیه او شیطا تو خواره اوڑو که تاس بایی دوباره واتون که داستو ایوه ای ها تا ها بو دا صدقی بو لری والی رختی آن لری والی سیدن در رختی آن دا آغش داستو رو وادو کولیش در اوگوایی این یا اللہ حیاتون دنیا نه دا مگر دمانگ جوانده دنیا نمو تمرو اجوان دیگو بوداگان وړي بچي پیدا کي اما نه بمبوسين ان هم دو بار پرتا کي خبره ختمه دوي ان هو لار جنن نه دام غرو سره دي ابتراء الله کذمن يجور کو الله باندې ور ودا د دان لګي چې بابا سن شکره اما نه له بمؤمنين ان هم غدت د تصديق نه منو قال وي پیغمبر کو در سم يا بو رسول او پیغمبر ير بدما انصرني امداد کرو ما پتاب داشت دید در روزن کم نو قالاو یا اللہ اما قلیل بعد ما بعد دمن قلیل پا در لگ وقت نا لیوز بخون نا خام خواب گردی پا شیم آنا بیا با ریر اپسود نا که بیا بسکی پا خاضات ما سیخد انی ول دیلا چیغی بیل خاکی پر اختیار سرا پا جارنا اون اگردو منگا دی اتان خاص و خاشاک ختم شو پا بودال قوم از غالیمین علاکات بار قوم ظالمانو بیا پیدا کروں گا پر دینا پیڑا نور ہیں ماں تصب امتن نشی مخیر یا امت دخبل نیٹھے نا انر رسو کے دیشی سمارتا نا رسولانا بیا رولے گلے مگا پیغمبران پل تاتر متواترین یا بل پسی یا بمڑ شا بل بل بمڑ شا بل بل کل ما جا امت رسولو ہا ارگا چرابق یا امت تا پیغمبر دائی اگر بیانو کرد توحیده چی یا قوم عبدالله مرکو میلین غیر نو کد دبو دی با در روزن کو اگر لای دازدان نلگی آئی او سین تو ایر سیو اللہ کبی دازدان نلگی آئی فات بانا بادا ما ورپا ذکرم گا بازی بادو پا لاکت کی اگر با ما در روزن کو اللہ ما پی میلین دکر سمی برابر کری و جالنا ام حادیث ام گردو لی تاریخ دا مانی نسری نیشتا تاریخ دا من کدا و من کدا و پلان کدا کدا فبود الله قوم لا منو على كذا فاكم چې ایمان لري د الله په کتاب باندې او سره پیغام دلني غوښلي ثم ارسلنا موسى بیا ولګم موسى ارسلام ورو ده هارون اسلام په خپل دلارو باندې ابو دلل واز پیران ته اړه دا غته ځان غټو کنه وکانو د قوم علین قوم سرکش ځان لوی ګڼو کې نو وې دای انو امغه تصدیق وګوره دعا باندې ګان چې زمنګ نه مثل نه زنګ پشان دي او قوم قوم دا لنا عبدون زمنګ غلامان دي فکذبوهما نظر جن کو با دي دي خلق دا دواړه فکانو نشو دي د خلق نل مو لکین دا لک شونه ولقد اتینا موسی الكتاب او تکثر وکړو موږ موسی ارسان تور خامخ دي لارم اوس پینځم پیغمبرم دغه واقعیا وجعلنا ابن مريم امه آتن اگر ظلم گا زید مريم عيسى عليه السلام امرد آتن نہ قد خپل قدرت ده وحدانيت يا الله ارتك بي اسباب کا کي الله وا بين ما ذور کوم گدي دوار الى رب الى رب پتر ډي راکاي ذات قران چې خوند دوته دوا و مې د چي شي د چشمه چشمه مل دبا ده دوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين ايحسبون ان ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون

نو دې دا کوم ترغیب ورکړي عقلي حلال تا. یا یو رسول او پیغمبرانو خړی د پاکیزهونه عمل کوي. پاکیزه څه ته ویل دي؟ سور بقره آیت نمبر 267 کې یو الذین آمنو انفقوا من طیبات ما کسبتم پلاتو ګټه تا طیبای. نو مولای صاحب څه ګټي په دین دې پلاتو ګټي په دینې ګټي. نو به څه مسله وکړي؟ کلو من طیبات او عمل ساده عمل رستو کو حلال خوراک مخکې کو عمل رستو کو سوالی عمل الا کول شي چې ستا عقیده هم ټیکي او خوراک هم پاکي. لکه رستو وګورې سور سبا کې داود علیہ السلام ته هم الله د هغه صفت چې کوي همدا کوي د خوراک نه بعد به بیان وایو کام آیت نمبر 10-11 ولقد آتینا داود منا فضلا یقین ورکړه مونږه داود سلام ته د خپل تر غوره والی او ویل چې وغرونو یا جد کو دته مارغان مارغان وو ایم کوله ولنا لور حدیثه ادر مکړ مدد لپاره اوسپنه د به د ترکه داو داود سلام یې د شپې بیس به بدل کا په بدل بیس کې وګرځېده او خلکو مې تپوس کو استاد بادشاہ څنګه دی نو چا به ورته داسې که څه نقص به پکې ښکاره شو ده به دای تدارک چېر پوځیانې خني پولیس خني یا دا مخه مې خنده په دغه دوران کې دی لګیا دی روان دی او الله پاک ورته جبریل علیه السلام راولېږه په شکل د سړي کې دلته تپوس کو استاد بادشاہ څنګه هغه ته بادشاہ هو ډېر ښه سړی دی یو نقصان دی پکې څه نقصان دی وی د بیت المال نه مال خوري مولاوی پخوا بیت المال نه میلاوی ځکه اگر به هغه پیغمبر وارث کنه هغه په دې مبتلا شو د بیت المال مال باندې د بیت المال نه چا غسی یو یو مولا خو چرته کته وایي پیغمبران دغه صاحب کرامو نو په قدر د حاجت غسی دي ځکه چې حضرت کله چې ابوبکر صدیق خلیفہ شو نو چې سار جن هغه د کپرو کار وکړو د کپرو ګټلای په شار اورل روان دي خرخونی څه داسې کې ویره کومه ګړمه وینا دا خو نه کوم او خلکو مجبور کوم نو هغه دا ټیک ده چې مجبور کوم نو بیا به داسې وکړي چې د مزدور کوم دغه د مزدور دروازه د مزدور مرکه نن سره د مزدور 2 روپۍ یا 300 دي دا به راکوي نو دې په هغه به سره ګزارو چې ګزارو شو خپه کو نه شوه بیا مزدور به تنخواه زیاته کړم بیا هم ګر چې هغه پاتې شوی دی په پاتې کې هغه بیا وصیت کړو چې 2 روپۍ ما راکړي زما د میراث نه کټ کړي ګوره صاحب کرام 2 ځان بچ کړی دی مجرت نه نو دې سلیمان اسلام داود اسلام وایي نو داود اسلام چې دا واره ډېر خفه چې دا خو واقعي راغه الله ته په جوړا شو الله پاک والا ولنا له الحدیث الله والا اوس من نرمه کړه ورته وایي چې انیغ مل سابقات جوړوه زر جنګي جامې وقدر فی ستار دی او اندازه کو په کړو کو عمل کوي نیک عمل رستو کو په رزق حلال پسې عمل وکړه هغه عمل مقبول دی چې په حلال حلال خوړل دي چران دي خوړل عمل دې نه قبليږي. حدیث سره نبی اسلام وایي یو سړی به وي ببر سر به وي خار به ولي لرې نه به راغلي او یا الله یا الله کمدا به د قبول شي چې مال بس حرامونه جامې حرامونه دي او مت هم حرامونه کمدا به د قبول شي. دا د بخاري دي څه ګوره اجله بتلې که جامې حرامې دکې خوراک حرام کړي دغه د دې اجله لارځل ته دوه نه قبلي خانم عمل صالح راړه نو د الله پاک ولر دغه نرم کړه هغه دا څه کړو لکه د مومو چې په ګوتو باندې هغه تارونه جوړ د اوسپنه هغه نه به زری جوړه به خرڅولې اپ هغه باندې ګزاره اوقات کو. نو دا رنګ دلته وایي نو پیغمبران خود د قران نزول په وخت کې نیا خدا مطلب دی چې الله ویلو چې پیغمبران ته یو پیغمبرانو مخکې ویلو ټول دار یو ته چې پاک خوراک وي نه کسب کوي عمل کوي نه یا مطلب د رسول نه مراد اتباع رسول دي لکه د دې امت علما خا اکبر یا اتباع رسول او تابعدا او وارثان د پیغمبرانو خوري د پاکونه پاک څه شه د لاسو ګټه و عمل صالح عمل کوي نه رستو کدا عمل رستو کو عمر فاروق د په یو ځای باندې نو هغه دایک په جمعه کې کسان ناست وو مره ومره على قوم قران فرام جلوسا نكثروا ثم كتكروا ذكر اذكار کو قال من هو من اولاد اسوگین قيل هم المتوكلون دار توكلان دي يتوكلون على الله عز وجل فلا توكل كره بس ناس توكل سراري اخرينو نو قال وي عمر لا ليتهم المتقدم متوكلون ندي بل هم متاكلون دا خيطور دي یا کوم ورانا ته خیر دغه خلک په دخر معلوم باندې په دین باندې خوري ته مقاله به وی علاوه نبی کو منو متوکل اونګه هم درته متوکل څوک دي خلک کوئی باقیله نامه نو قال الذين وي متوکلون اکثر یلقي الخبا په الارض ثم توکل الله عز وجل یی دانت مکه وکړي زمیدار بیا په الله توکل دکته متوکلون بیا روایت کې دا راځي یا ماشر قران او ټولګه د علماو هر په وروزګم سرونه برکې وخت تسبو لیان په مول اولادکم په ځان له خپل له پیسې وګړی جیل 30 صفه نمبر 248 د مقصود امام سرخی رحمت الله علیه د دې وجنه ار مجدد فتوا ده په 33 مکتوب کې هغه لیکي په جیل دیوال کې تدریس او افتا وقت نه په آینده دا الله کتاب بیان احادیث بیانول اغ فائدہ اور کئی تعالیٰ کہ خالد لوجہ اللہ تعالیٰ سخوانہ باشا کیا خالد اللہ رضا رفری بیاوائی علماء سو کہ بمرد عید مرد دنیا گرفتار ناکار ملا چی پر ناکار مرد کے مبتلا شوی دی کہ دین را درے معاش گردائیں دن کہ دین نے دنیا دا گٹھول پر درے جوڑا کردا ایشان علماء سو دا ناکار ملیان دی و شرار مدوم بدترین خلق دی و لصوص دی دین غلی دی حضر این آیات امام و دفعه شاگرد دول سو کالمک دیار سو کالمک تیر سه اگه وی لین اطلب الدنیا بی تبری و میزمار حب و الی من ان اطلب ها بی دین زمان دا خواق دا چه در دمی گرده که ما دول که توره و گم پای پیسه و گردن اگه ما تا خیل اگی که پا دین بانده اخرم یعنی در دمان دا پیسه دی پیسو نخیل دی در دمانو وی دی خود دو آخری در دمان وی دو آخری نایی تو ولی غلط وی ایم دو آخری تو دو آخری وی دی خود دو آخری خود پیو در قرآن ناخری در دست کردی غلا اگلی تر کور جور کردن اوز که ترگان یا گلکار اگر دو آخر غلی خود سجی شیع جور کردن اگر در اگر چیتا تی بیان اگر اگر سجی جور کردی بایی دو آخر پیسی و آخر اگر خود سجی مور دو آخر سجی ور کردن مولا سیبا خاند یو خبر بلا کوم اصلا یو مولا ری غریب دی تا ته پتا ده نو ته ګرانیم ده بچی دی بالکل زمداد وکا چې سور اوسر کول شو کوتا او که هغه غواړي بیا ولا مور کوي ورو موږ وکا دا بې ایمان ده چې غواړي مور کولا ها چې غریب دی بچی دی تر بل کاروبار شته کوشش کوي پوره کینه کې ګرانی دی نو ورکو امداد سره وکا ډیر ولا وکا سور دوخه کوي خدا نه چې اوبره دور بل در کوم دا خو نشو کدا خو مزدور شه امام وای پېښوا تا امام وای سردار تھا نجستان نوکر غ امام دے پیو تربان غ سا سردار دے برغستان نوکر دا لکه ما خبره یو تو نوکر وا یو ابل دا تا پوتو کا تو چو دا امامتی کے دلار دا لے کے کپیتو لے کوئی چا دلار دا لا نو پی سی پسن جاری پیو مزدور پیو کاروان مزدور نے کی کہ اللہ نے بغل مخلوق دا پی مخلی یا اللہ لکوا نو اللہ بجور در کے کی پیری پیتن در یا مخلوق اچ مخلوق دے کے بیا تاسو موږ نه کیږي سره ډیره خبرې په دې باندې کاوه خو صرف ځین ته ساده غوړو چې دا خلک چې دا کور نه کوي دا ټیک خلک نه دی او باقي موږ وته چې پیسې الله وعده کړی تاسو درکوي که نه مړه لوغ پیغمبران له نور کوري څوک د لوګ نه مړه وما من دا پته فی الارض الا الله رزقها ولا مستقر مستودع کل فی کتاب مبین الله ته پته چې نن په سوات یا دلته ډیره دلته پی خوراک راړي ته د جیری دلته دیره ته هلدلته رایې ته حج دلې هلته د خوراک درې الله خو وعده کړی د خوراکه اده زه به څه خورمه دوره ایمان دم نشته په الله باندې نو تا به ستا به څه مسا تا خو توحید د سره نشته ده یو رسولو او پیغمبرانو یعنی او اتباعو د پیغمبرانو او علماو کلو خورئ من طیبات پاکیزه او خوراکونه د لاس ګټئ او عمل کوئ نه بیا د الله کتاب بیانوئ بیا دا مزه شته خوری پا دین باندې ستاد قران د بیان بس خو خواندي د دې مولا نه څنګه شي دا کول دغه خېټه کارام پراتی اني به متا مونږ بیا و زته بیا مکه په خچاله په خپل اور کا غرام نه دي بالکل جایز دي کمالداري ول اور کا خیر ده خو په خپل او کا غوړ ول مور کو دغه بیا آرامي غلا تاله مرام چې ورکه چې تی ورکه ته مرام ورکه دغه غختل نشته د پیغمبر اورس به سوال نه کوي سوال ناروا شه ده ګور یو عالم تیر شه ابو الحسن ابن بطال هغه وای چې دا قرآن کریم کې په ګڼو ځایونو کې ویلي چې مال لګوي مال لګوي هر یو صورت کې نو دین صاحب چې مال ګټل لازم دي ځکه الله امر کړی چې مال لګوي مال مال لګي چې ګټي یې کنه نو په جومات کې کېناستل یا په ځنګل کې کېناستل دا توکل نه خلاف توکل دار دی چې مال وګڼي او په دین لګي بیا وایي قرآن وایي په منستوره غیره بانګ ولا عالم وایي که سړی محتاج او په داسې چې باغي نه و ادیاتی نه کو که حلال نه ویلی نو خیر د کارام وخوري خو دا نه جومات کې کینه انتظار کړ خلکو نه وردای نه دي ویلي وایي دا ویلي دي که حلال نه ویلی نو حرام هغه دغه وخوره هغه مردار خیر دی خو بیا هم سوال مه کوه سوال دور ناروا دی نو دلته یو رسولو اتباعو د پیغمبران او وارثان د پیغمبران وخورئ د پاکیزهونه د خپل لاس ګټه او عمل کوئی نه که دا الله کتاب بیانوئ دی که به اثر وي اجر به هم درکوئ ان ما تعملون علیما یقین د پابان تاسو کوئ بې پوه یم و ان هذه امتکم امت واحد یقین دا ډل د پیغمبرانو ډله ستاسو یو په توحید باندې و ان ربکم زه ستاسو رب یم فاتقونی زما نه ویرې یا دوی معنا و ان هذه یقین دا حلال خوراک کول دین دې ستاسو دین یو د ټول پیغمبرانو خیال وکړئ معنې ته و ان هذه یقین دا پاک خوراک د لاتو ګټه دا دین دې ستاسو دین د ټولو یو ټول پیغمبرانو کسب کړی هر پیغمبر باب الکسب امام سرخسی امام محمد چې کله باب کې باب الکسب نو بیا د پیغمبرانو هغه کسبونه ذکر کړي یہ پلان کی پیغمبر دا کو نوح علیہ دغه ترکانو او ابراہیم علیہ السلام چې کومه هغه کپڑے خرڅولې او دارنګ هر پیغمبر سره څه نه څه لګولې دي در ابیا لیکلې دي چې کم سره هغه ته دغه ته کسب نی لیکو خپل پیشه دغه فتوا به نه قبلېږي دغه دې حرام خوري یو سره حرام خوري دغه فتوا یې څه دغه دی اب یار سے کولی دا پیسو دا پارا پا دا روغم سی شے لکلے شی تر اتمی سالای پر دا حنا پا مسلاب کی چی چا چی دا دا سری با قصب نو معلوم دا کا پتوا بنا قبلی دا دا کا آقا علماء تا لکلی شی دی دا لکلی شمسر علماء حلوائی چی حلوائی با سار بے منزو کا کور تبایا کور بے خد پراتی حلوائی پاک کردی دا وڑی وڑی پراتی لگا دا حلوائی پونے چنگا دا بے بادار تول دا بے خرطولا دارنگ ابو بکر خصاب منا آقا بکر لوی عالم چگا چمیارو یعنی دا سپلا بے گنڈ رہے پہ سپلو گنڈو لگئی نب بدن لگئی دا دا دا غی دا غی دا غی هنرو دا دا غی ستوریو خوش دا لا سی بلن دا دا لطوب کارو لا سی نہیں نیول چاہتا دا رگا او بکر جساس آقا لوی فقیح دا حنافو آقا تا لکلی دی آقا او بکر لوی عالم چگا چونہ جرو لا بے خرسو لا بے دا غی بے خورد دار الماوردی امام ماوردی ماولورد دا دی ګلو نه چې دا بس ارک ګلاب والا دا به خرڅو امام قدوری دا قدوری چې لیکلی دا بهترین کتاب د فقه د به د کولالو د په دې کولالتوب باندې نه دی شرمېدلی چې ما ته خلک کولالو وي دار امام غزالی د کپړې کار کو نو وایي چې څوک وایي د جولاګانو نو جولاتو څه بده خبره خو نه وجولاتو خدا دا دلته چې بل ته لاس نیولې پیغمبر وارث لاس نیولې نو هغه دا لیکل دي نن دا ارت ختم شي یو ته موږ دښمنان پر یو دی چې پیسې باندې اخلي کم با ستاره پروا ما موږ له پکې ځا اخله کړه چې بوجي ای اجر دې نه کیږي او جهنم ته شاید چې وګورې موږ له پکې چې موږ ستا خیر خوایو باکر تک بالا درکې در موږ خدا ته وي که غریب نو درد یې که غریب نیم خیر کته درکې په خپل نه اخله نبی اسلام عمر فاروق لور کول هغه ما نه اخلم ماته واخله مانه که نه لږ بل چال ورکړه مولوي صاحب که ته مالدار څوک درغې وایله بل چال ورکړه ځان لی وخوره خو چې غواړي دغه ناروا ده موږ دا ستا موږ ته سپکېږي په دې باندې کله به وایي دا شیخ القرآن چې غځي خدای دې وایي خو نه باسه لکه خیرې خوده نه شم کولی بندې د الله ماشومان به دي خو هغه پسه غځي په قرآن وخاده باقي که دا دغه پنون به هم په پنون خدا خو علم نه دی په پنون به کوي سړی اخلي سر په ناخی نو هوا دي اخلي که هغې ته بیا علم وایي نو بیا پیار ناروا دي احادیثو ته علم وایي په احادیثو هغه څه ناروا دي او په قرآن هغه څه ناروا دي کله به وایي د پیغمبرانو خو که هغه څه نو هغه هغې ته څه و هغې نه بیت المال بل څه دی په هغې باندې فرض دی نو هغې ځکه نه اخستې او موږ باندې فرض کفایه ده شابس په تا که فرض کفایه ده فرض کفایه به پېژنې فرض کفایه به پېژنې فرض کفایه مثلا سل کسان دي سله اخستلو کې لکه یو کار کول غواړي لکه د علم امامتي ده نه کوي چې که به ښه عالم به مخې ته شي نو هغه به هغه فرض کفایه ده به پرې اخلي نه فرض کفایه په هغه باندې فرض دی په اعتبار کفایه ده یعنې چې کوم مخ چې کوم وکړه که نه هغه نور د هغه نور نه فرض دغه شو ادا شو فرض کفایه دی ته وایي لکه یو کلي والا باندې ډوډۍ ورکول فرض دي مسکین له کله تلي دي په ټول کلي باندې فرض دي اوس که چېرې هغه ټول کلي نه هغه وږی ووته نو ټول ګناهګار دي نو فرض الکفایه دا معنی چې دا کلي کې یو کس پرې وخوره نو بد د هغه د ټولو سر نه بوج ختم شه فرض کفایه دا معنی تا باندې قرآن فرض دی بیانول تا ته ویلي دي په سورت آل عمران کې وای اخذ الله میثاق لنوت الكتاب لتبينونه لا تبينونه په دې پوهې لام تاقي نون تاقي ثقيله الناس عوامو ته تاسو عوامو ته بیان کړ ولا تکتمونه نه به پټوي د الله کې د عوامو نه بیا ولا تشهدوا به دا یې ولې ویلي الله ته فرض دی به پیسې اخلي وشترو به ثمن قد دنیا یې په واخسته د الله کتاب پرې په علومو کې لګیا پیسې ګټي یو رتولو او اتباعو د پیغمبرانو او ورتانو د پیغمبرانو خورئ د پاکیزه ونه پاک خوراکو عملو صالح عمل کوي عمل روستو کو انی بما تعملون علیم زه په هغه باندې تاسو کوي پوه یم وایي نه هذي یقینا د حلال خوراکه امتکم دین ستاسو د دین یو د ټولو پیغمبرانو حلال خوړلي او زه ستاسو سره وي ما فالوکه زه یم یارېږم فتقون ما نه ویرېږم سره بیان شوبه پیدا شوه چې ټولو پیغمبرانو حلال خوړي دا بیا ارام پکې کوم نه راوته نو په تقتو امرم بینوم نو تس نس کړه دین پروشو دین خپل خپل ما بین کړه ټوټې ټوټې دین پروش بګیو دا متاخرین جایز کړی دي او دا بلخ والو جایز کړی ځان دین ټوټې ټوټې کړه هغه څه د پیغمبرانو مطابقان له دین چې په دین په پیسې نه اخلو هغه ټوټې ټوټې کړه کلو حزب هر یو ډله په باندې دې څخه دې فارغون خوشاله دي وزرنو پرې دا به د دین فروش پیغمبرتن چې په خپل د دې کې دی تر وخت او پرېږه چې دی گئی اختمونه اګومان کوي دا دین فروش انما نو مدوم بی آچم گا مولتور گوزی دا پاقی بانه دا یا مزیاتو دی دا پاقی سر من مالین یعنی مالون ازامن نو دای گمان کوي چې نصار رو پیل خلال منگ تیزی کو دیر پر نیکو که نا نا نا نا بل نا لازون دای نبیگی نیکی چر تا دا غرک شو غرک او دا پرس علماء بیان خواه این نردین همو امین خاشاتی یکنان قسان چاگی دی یاری دا خبال ربنا مشفقون یاری دون کری یو والدین همو قسان هم بی آیاتیم آیات را میمونو یک پا آیاتون در خبال بان ایمان را کنی بیانه یه والدین همو قسان دی هم بی ربنا لاشکرون چاگی خبال رب تر ایسازاران نجوڑا اون کری دری والدین همو قسان دی یوتون چې ورکوي هغه چې ورکوي خو په داسې حال کې ړونه دی یریدونکي وي چې قبول به شي او که نه مال لګوي او بیا وه لوی پرې نه کوي دی نه یریږي چې قبول به شي او که نه یوتونه معنه کوي هغه کسان دي چې ورکوي هغه مال چې ورکوي خو په داسې حال کې ورکوي چې ړونه دی یریدونکي چې دا به قبول شي که نه یا یوتونه یا اتونه په معنا راتله کوي هغه کسان چې راتله کوي هغه ته چې راتله کوي د دین کارونه تا او بدا تیار کې ډو دی ریلو کې د الله د الله چې قبول بشي او کنه ارو ارنامه یریدون کې دي ارنامه چې د دې په رب ته واپس لون کې نو دا کته نه دي سي پتون والا ما تلوار کوم کې په نه کو کې او دای دي دې دې کو دا مکه کړو کې دا په دوام چې دا وخو ګران کار دی ګران نه دی د الله دین آسان دی دین یو سر ولا نو کلو نه و بیا به سخر نو تل تل بدا درګي کوم چې الله ته ماخله ما ماخله کنه ولی په اخره نو تقدیم نور کوم گئی سه او نفسه مگر متاسب تو انداغه ولا دینا کتابونه موږ سا عمل نامه دا بیان وکړي په دې باندې پرخه اخر کې حدیث پر ځاتې او نکړې شي بل کړو بل کړو نه پی کمرته په خپل کې من ها دا د دې عمل نامه نه ولهم د دې اعمال به دې قران سنت دا یې غیلې کوم کې یو مندا شو یا کتاب نور قران کریم دی ولا دینا کتابونه موږ سب قران دی یا تو بیان کوي پر په حق چې بدینه رسېسته کنه هم لا ځوند یې سر دیاته نشي کېده بلکې دونه دی پیغمبر دین په غفلت کې من هاده دی قران نه وي متأخرون جائز کړی ولهم اعمال ا دې پر اعمال به دین یا دین پر وشي کوي هم لا غام دې دی له کوم کې حتا کل چې راشي اخذنا متربیم حتا کل چې موږ اونسو معتبر دی لوی مولا بیرادای په عذاب کې دام یو جارو نه تھا په دې بانک کې دن کې دا کوئی با با کوي الله به ته پرسه به لا تجر لهم م بانک کې نه دي نه کوي کنه تاسو هم تر نه لا تاسو سر نه تاسو امداد نشي کېده ولی دا پر دې جرم وته دا کوي او ري چې ګناه مو سو قد كانت آیاتي کنه څنګه آیاتونه چې لو سه به پتا با په کونته وي تاسو خپل پوند با باندې الا قابهم په خپل پوند باندې تن کې سو نه پدا تر کې پښاتون کې وي قد کان آیاتي او تر اکثر ودما اتونه چې تاسو پتا سو باندې نو په کونته وي تاسو تن کې سونه علاقابکم پس پښاتون کې پدا پدا چې په پوند باندې پښات نه واپس نه دا کوم دا مستوی دا محل دی دا هم حال دی مستقبل په داسې حال کې چې ځان غډو کړو په قرآن باندې یا په قرآن باندې دا سامر دا محل دی په داسې حال کې چې کیسه خان وي کیسې به م کیسه خان وي کیسې به م یا قرآن ته م کیسې وي تهجرم دا محل دی په شاتلونکو په داسې حال کې تهجرم چې کنزل کوونکي د حج حجر نه چی شي کنزل به هم خو دا پنج پیرېز نه وي دا لس پیران دي دا نه وي دا نه یا د هجرت نه شي پری خودن کوئی دا اللہ کتاب دا تھا پری خودن کوئی دا اللہ کتاب نا اپنا ہم یاد دبر قول نا ادھے سوچنے کر دیں منکرین دا قرآن پا دا اللہ پا خبرہ کے سوچنے کر دیں تو رضا ہم کرائی چیز پا دین بانے میں آخر رہی ہم جا ہم یا راگل دی تھا آج نیرا گلے مشران دے رومان نو تھا ستا مشران تا سر آگر نو دا چیز دین پر روشیو کہیں ہم لم جا پا رسول ہم یاد اینا پی نخبر پیغمبر ستا پیغمبر ویلی چاہ پیسی واخر رہی اخو چا په دین باندې پیسې واغته په مخ ورادي چې وجه اعظم لته علی الرحمن په مخ وته شړو کې وغه خبرني تخپل پیغمبر نه پیژندل هم لم یاري تا پیغمبر څوک دی بل خو له دې کړه بدعتیان دي دین پروش هم لم یاري رسول الله یاد نه پیژندل په خپل پیغمبر په مله ومن کړونه نو دې دی غل نه آشنا کړون کی تا تخپل پیغمبر کا کوال نه یاد هم یا قرون یا وای دی په پیغمبر باندې لیوان توب دی نه بلکې راتلی کړي په قرآن سره او زیات دی نه قرآن لې بد ګڼون کې اوس هم بد ګڼي یعنی نور کتابونه دور دیارت کار وکړي قرآن لا بیا یو کالم پکې نشته بدې ګڼي هم یا قرآن بیجن نه یا وای دی چې په پیغمبر دی لیوان توب نه بلکې راتلی کړي په قرآن سره او زیات دی نه قرآن لا بد ګڼون کې دی ولې ته بال حق زجر قرآن تھا اکو جو تابیشی حق یعنی قرآن دا خواہشات دا جدا مسئلہ پر کتا پری دی چی پر دین بانے غسل کنا نرس پاس آتے سماوات اور خام خواہ تبا بشی اسمان زمکے چی دا مسئلہ پری دی دنیا پرسی پر شروع شی مثلا بی دن سکنے کئی یا اولای تاولا اکو جو تابیشی اہلی حق قرآن والا دا خواہشات دا جدا مسئلہ پر کمک ہوا څوک وایي شرک په رد مه کوه، څوک وایي دین پروشي پکې مه کوه، څوک وایي تبریزیانو رد مه کوه، څوک وایي د مودودیانو رد مه کوه. نو که ته اهل حق د دې تابع شي، د مودودیانو رد پرېږدي یا د بدعتیانو رد پرېږدي یا دین پروشي رد پرېږدي، لپس سماوات و الارض خامخا تبا به شي، ازمان د الله عذاب به راشي. او هغه څوک هم چې په دې کې د بلا ته نام به ذکر کړم، بلکې موږ راکړی دا په پند دی د قرآن پند، هغه د ذکر مبارک ہم بیا پچاس کے سر چھو پر راتر کوئی منگا دی تھا پر پاندا دی تھا بروں پر ہم آنو ذکر موری دن دی دخ پر پاننا مکڑا ان کی ہیں ہم تا تا نو بیادا جو تا ساری چی دی نر آ دی ہم تا تا نو خار جانا آتا غار دی نا ٹیک سا پر خراج را بکا نو ورک را درابتا غار دی غار چی تتی غاری کانا آئی تا خار جوی دا ٹیک سا ٹیک سا آگا شیر چی اترا نور گئی په خوشاله خدای منجورې نه ورکي لکه بیا نیسی اخراج هغه خراج معنی دړه نه ورکول یی د زکات او دا نو د الله هغه ورته یو ډیر خدي اته چې غواړي دا ټیکس دی ټیکس مولا دی بیا نه چې په دین باندې هغه دا ټیکس مولا دی نو نه لا کوئی ټیکس به بل چاته وي وی خپل ان کې ټیکس دی نو دا ما ټیکس یان دی هم تاسو نو خرجانه آته غوړ دی نه ټیکس په قرآن باندې په خراج باندې کوم ورکړه رابطه غوړ دی الله درکای کنه او وا خیر رازقین او دا الله غوړ د کوم ورکو کړه صورت قلم وګورل غون تاسو چې سي وې دې بارک دې ټیکس بارک کومه دې شپږ ساده خدای ام تا ترم اجر آتا اے پیغمبر تو غور دینا اجر پا قرآن بانے مدی دے تاوان ندرانے شیوی پا دی تاوان را دے قرآن ندرا دی دی تے ٹھیکس ہوئے پا دین بانے اغسطل دی تے یا پا دا پتھری بان بوجھ جوڑا دی دی وجنا امام خاصانی رحمت اللہ لے اغا پتوہ کئی وای هغه په تو دې کوي چې په یو سړی په دین باندې واخلي اندا نقصان څه کوي. موږ ویلو بل دی موږ ویلو هغې چې د نقصان دا وکړه چې خلک د په اذان باندې په امامتای باندې په تدریس باندې پیسې اخیستل دا بندول دي د خلک د دین نه. بیا خلک دی نه موږ غریبانان موږ نه شو ورکولی. اندا وایي وایي که مولا وانه اخیستل بیا به دین نه کېږي. ولې دین به بیا مولا به کوي نه چې مولا پیسو پر دین کوي نو هغه دین دی چې پیسو دپاره کوي خو دین دی نه سر نه دین خو هغه چې الله رضا دپاره کوي. نو دی دوی وایي ویل که چېر مولا وانخلي که نه نو بیا به دین کار څوک نه کوي نه دي کوي وایه که نه چې په اجرت شي هغه به کار نه دغه دغه دین نو دې دا کوي ما وایي ام تاتم آیت نمبر قرآن ٹیکس دے تو خراج رب کا ورک رب تھا غوردہ در کیا خراج دے بیا اللہ بھی در کیا وہ خیر رازقین ادا اللہ غرض اور کم کو نہ دے وہ کرتا مستقیم یقین طرح بلی دے خر خورا پتر دلار باندھ وان الذين لا يؤمنون بالاخره بشكوا كان شيء ما نري باخرت ما ني ان صراط لنا كيبون دلار دلانا اوختون كي ناكيبين ناكيبين يا قوان ما قوان لنا كيبون اوختون كي خبلن راضي ولو رحمنا ما اكو جمع رحمك بده يوان عليكم غا اج بده ما نو تكريمنا كي مال غريب دير غريب ما كي غريب دي مال دار شنو بیا ما لالا جو خامخد دنكيو پر سرکشه كي حیرانه پر که غریب خدا ٹھیک دا او که بیا مالدار جن بیا وای مار را کوي اگر چې غریب مو نه غواړي دا غد راځي خلا ده کنه ولکه خزنه بر عذاب په دکتر نیولې موږ دی په عذابونو ته هم استکان رب نو دی شرمنده نه شو خپل رب ته چې هغه دین پر شي پرې دی حق نه حق بیان نو شروع کی و ما تذرونه انی جذور الله ته حتی اذا فتحنا لهم بابا ذا عذاب شدید ادا کر چې پران زموږ په دیبان دروازه عذاب سخت ناڅابه دي پیدا اې کې ناامیدي کوم کې بیا او دلال اخریا ولذي د الله آدار چې پیدا کړی تاسو پر غوګونه او سترګې د فهم اسباب درکړي وګوند الله کتاب واوري په سترګو وګوري پړ کې سوچو کې الله صدا کړی قلیل ما تشکرون ډیر لږ تاسو شکر ادا کوئ دی آزاد نه په سترګو قرآن ګوري نه په غوګونه اوري نه پړ کې سوچ کوي بل دلیل او د الله آدار چې پیدا کړی تاسو پدم کې ادې له پورته کوله به شي بل دلیل او د الله آدار ته ژوند کول امر کول کوي او دی الله الله بدلول شپې ورځې په لا تا کوي وخرو تاسو کې نشته بیا تواجه بل قال بل کې وایده مثل ما قال اولون په شاندا چې ویلوړو بانو ویلو هغه ایدا متنا کون نو ترابن یکل شو مونږه مړه او شو مونږه خارو وړو کې همون به دوباره پورته کېږو کې لکه دوی نه یقین وعده شي دا مونږ سره دي وعده کول شي مونږ سره هغه مشرانو سره شي وها دا د دې من قبلو مخین ها دا نه دا بیان ده مگر کسی ده پخوانو او دلال اقلیا اعترافی چې مشرکان الله منه کنه او خیمانه تا نه خمانه قل من الارض ومن فيها و پیغمبر دی ابو جهل ته د چا د ازم کا وغه سوچ پدی کړي چې تاسو یې پوښتنه کوي چې قول الله زر چې وای بچ خاص د الله دی رسول الله څنګه منه لله ورسینه تاکید راوړل تاجیل راوړل یو دم وای دا خبر دا کیدی دا او دا کیدی په خبر کې سوچ نه کوي پور نه وای الله نن دا هغه عقیده وا چې ارسل الله کوي ارسل الله یقول افلا تذكرون اول تر په ناخري دا کتاب نه دویم دل اخري ارابي هو سوګ دې مالک د اسمانو او ازمه کې او مالک د ارش لوی زر چې وای بچ دا الله دی ارسل بابا نو قل افلا تذكرون هو اول به نه ارګ دا الله کتاب ول نه مانی بل دل اخري ترافي هو دا چې خپل اخري اختیارات داریو شی د بچو د مال د سیات او دغه الله دغه د پناه ورکې مخلوقات ده خپل پناه شور کول دا په خلاف کې څوک مو کچر تاسو نه دا څوک ده زه زره چې وي بچ الله وا په نه تاسو کوم تر دی در باندې چالي ونی کړی بیانو بل اته نه هم بل حق زه در مخرین د قران ده بل کړه تاسو مو د قران سره وانه یو کړه د منکرین چې لکاذبون درو جن دي متغذ ادوالی دروغ دادی چې دا د الله نائبان نه دولی متغذ الله من ولا نه نیول الله نائب و ما کان ما هو من الا ان شاء الله تاسو ګټ تروا کوي نائب وي یا تروا وي بل نو اذن په داخله له ذابا کلو الى ما خلق قام قاتل به هر یو جتروا په هغه باندې پیدا کړو هغه دا ما پیدا کړ اسما خبر ورانو بل به لازم کما پیدا کړ ارث بروان شو خو چې د ځمکه او اسمان په هغه خپله حالات دي تر اوسه ثابت دا شو د الله سره بل عجیتره نشته ولا الله خامخا ځان به غټ ګڼه بعضې دی په بادو باندې تخبیه اخیسته وه سبحان الله پاک د الله دا نه دی ولو بیان دا نه باندې عالم الغیب شاده پوه دی الله په پړو ښکاره باندې پته الله اما شرون ډېر اوچت دی دانچ ډېر سر سرداران جوړوي اوس آداب مبالغ ته قل ربي ورب زما اما ترينا يا هو يا اغا چې وختم اوخه ماته اما ترينا اغا چې وختم ماته اغا اما که وختم ماته اغا یو دون چې دې سره وعده کوي کول شي ان قضا پرې راولي الله قران منکر دي قضا پرې راولي ربي فلا تجعلني ورب زما ما مغرض په کوم ظالمان کې الله ما بچ کې وإن على أن نريك ما نعدهم أمنا بابان شوخو تاتا أي دسر وادا كو لقال قرات لهم كيو نشارك هذا برادي نتسوك بيا عذاب دوما قرآن بيانو إذا با بلتي أخسن سيا دا با كوا با بيان بان شا خول بيان ده شرق لا خول بيان ده قرآن كريم خول بيان ده توحيد نحن نعلم بما يصفونا من خبوي بابان جده بيانه وطبال عذابا يخبر ملغور دو پارم سوال كوا وقل ربي أعوذ بك وقل ربي پناوان پتاسا دش دوساسو شيطان وأعوذ بك شماك سستران والي وأعوذ بك پناوان پتاسا رب چې دای حاضر شي دا شیطان زمام محفل چې ملګری الله خراب نکړي الله حتا جا حتا جا حدم الموت حتا کر شراشی او تندیتا علامات دمر نوائی دے رب زما ارجونی ارجون جمع دا نو دا پیل خو جمع نی جمع خدای سمی نو دیا دا پیل جمع راوی پا ادبار دی یدی اگا تکرار دیو ارجونی ارجونی ارجونی ارجونی واپس کے ما دنیا تھا واپس کے ما دنیا تھا واپس کے ما دنیا تھا لالیا مر سارحان خام خام مربا کو منے کا قرآن تبکین پاکر ما پر خود ہوں کلا ایچر با ایمان در ہوئے اینا اقنان دا و اینا دا ایدے و انکو دا غیر در ہوئے اما کتا دینا برداخت دیں تروس برزا کے دو پورے ہیں برداخت دا پوکہاو ان متکلمینو پدی کلگا دگا دیں اختراف دیں وکہا پنیز بانے قبر اطلاق پری پری قبر کا کم چرے کہ پری گلاش پروت دیں ولی جب وکہا بات کئی دا قبر دا احکام و سرام ان دا احکام دا قبر تا متعلی دا اگر بانے کئی نہیں وہی دا قبر دے متکلمین حضرات نہیں پنیزی بان قبر دی کنج تنو وی بلگر بردخت وی نوی دا اگر بات دا عذاب نعمتون سر دیں عذاب نعمتون دل تن دی اگالتا دی ہاں جی بدن تو داغی نہ غلامت راضی اللہ تعالیٰ کا لکھا حدیث کرا دی کہ کرے مسلمان مرشی لوپی قبری صابن ازران پی صابن دتا اویا گدا اویا گدے پر کلاؤ شیتا شر خبر تھا خواہ کے کڑی لی دی کہ بس اویا گدے پر کلاؤ شو اصل کہ دردین مراد روح چکم دا کہ پروت دے آگا او کر چاہے مشرک مرشی تو دا قبر راجو سے ہاتھ آتا تھا طالبات پختہ پیو بتلا شانی ورشی چار سے پختہ پیو دگا کنارا تنگائے نا مشرکان چکم دائی روح پر تنگائے کرے تقریب کرے سی جیت کے مومنان روح چکم دا پوشا لو کرے دے رنگ ریو جنا تو دگا کتاب دا شرف علی تاندو رحمۃ اللہ علیہ ندیو باندھیان دیر پیو رٹتے خط اڑے اگر دیکھ کئی دگا کتاب دے اشرف الجواب سپا نمبر 559 اور 601 اور عرض ایک تو جسم یہاں ہے اور جسم ہے عالم مثال میں اور وہ مشابہ اس جسم کے بعینی جسم نہیں ہے وہ تو عالم مثال میں بدن بھی مثالی ہے اور وہاں جنت بھی مثالی ہے دوزخ بھی مثالی ہے بس اسی عالم مثالی کا نام ہے قبر. اب سب اشکال رفع ہوا کیونکہ قبر سے مراد محسوس گنا نہیں ہے کیونکہ کسی کو بیڑیا نکال لیا دنگل کے کسی کو سمندر میں غرق ہوا میاں اکھڑا صورت کی اس صورت میں وہ چونکہ زمین میں دفن ہی نہیں ہوا اس لیے اس کو چاہیے کہ قبر کا عذاب اس کو ہو ہی نہیں. لیکن اب یہ اشکال نہ رہا کہ قبر سے مراد سے کم دے کم دیکھ روح پروتے ہیں ناغدہ کی تب خوشحال ہے عمر کہیں ناغوائی اس کا کیونکہ وہ عالم مثال ہے وہاں اس کو عذاب قبر بھی ہو جائے گا اور خوشحال عمر نہیں لائے گی. اشکار تو تب ہوتا جب قبر سے مراد یہ گڑا ہوتا جس میں لاش دفن ہے. حالانکہ اصطلاحی شریعت میں قبر گڑے کو کہتی ہی نہیں ہے دادی بندیان مشر دیں بلکہ عالم مثال کو کہتے ہیں خواہ وہ مردہ دفن ہو یا نہ ہو. اور عالم مثال کے نہ جانی ہی کی وجہ سے یہ بھی کہتے ہیں عوام کہ قبر ذرا بڑی رکھنی چاہیے تاکہ مردہ عورت میں بیٹھنے میں تکلیف نہ ہو. وہ یہ سمجھتے کہ مردہ کو اسی گاڑی میں بٹھایا جاتا ہے اور اس میں پلیک والا دور بیاوائی اگر دشمن کو ستانا ہے تو اس کی قبر کو در تنگ بنایا جاتا ہے تاکہ مر کر بھی اسے چین نصیب نہ ہو. داشت رفل جواب 659 صاحب ادان 601 نمبر صاحبہ کی ویلی دی روح کو موت نہیں آتی جسم عنصری کو موت آتی ہے بلکہ موت سے صرف اس کا تعلق جسم عنصری سے منتقط ہو جاتا ہے بس. اب اس کے بعد یہ سمجھو کہ لذات سے منتقط ہونے والا کون ہے کہ آپ کے نزدیک یہ بدن ہے ارگ نہیں بس روح منقطع اور متفت یعنی روح تو پائیدار تھی یا وقتا لذت ملا ہوگی تقدیم رہتی اور جسم اس کیلے بماندار اعلیٰ مراقب ہے دادا اگر خبر دیں نو برداخت سے دیں برداخت دا دنیا پہ حساب بانے دا آخرت دے اور آخرت پہ حساب بانے دا دنیا دے منس کے برداخت دا زلک حوالہ دا حوالہ نہیں سنگا چې سره اونی ویشي حوالات کې بند کی نو چې کله بیا دغه شروع شي ٹرائل ان په هغه نه بار ٹرائل نه بیا یا خلاص شي آیا دغه تلر شي نو دې په برداخت کې دی هر څوک چې که خدای او که نیک دغه نو د نیکان روحونه په برداخت کې کوم ځای کې په لین کې دي ا د بدن روحونه ا د کافران روحونه په سجین کې دي بس دور په آسان خبره بعد خلک بدی کې دا غلطي وکي بعد خلک کوئی که عذاب ده که نعمت په دې قبر کې دی ا بعد وایي چې نه دې کړو څه شی نشته چې څه دي هغه په هغه دغه کوم ځای کې روح دی دواړه غلط دي دواړه په افراط تفرید کې مبتلا دي زمونږ مسلک دا دی چې عذاب او نعمت روح ته ملاوي روح په واسطه باندې بدن ته راځي یا بدن کې دی قبر کې دی که په ځنګل کې دی که په اوبو کې دی لکه دې مثال ته آسان وایم یو سړی چې خوب ویني په خوب کې ناست د الله بودی بازار ته دی هلته مټیایي وخوري یا ته بل څه وخوري خوږ شی وخوري چې راویښ ته په خوري که خوږوالی وي دی خو تله نه دی خو د دغه روح الله چکر له ودغه خوړی د هغې روح پوج د بدن ته د هغې هغه مټاس راورسېده دارنګې کله یو سړی وي چې هغه خوب ویني چې ما پسې اوخ را روان دی او یا بل څه چې ازمری ما وژني دی چې راپاس دی ړی درزېږي ړی درزېږي نو دا د خو روح تللی دی د ړه ولې درزېږي ځکه د دې روح د بدن سره یو واسطه ده د هغې پوجبن دغه شان دی په قبر کې داسې شی خو په دنیا کې ګوره غزار چې بدن خوري روح ته تکلیف رسي او په آخرت کې غزار چې روح خوري بدن ته تکلیف رسي دا پر پکې دام دی دنیا کې روح خو ته نه وینې که نه یو سړی چې مړ شي تا ته وو نو بیا څه هیڅ هم نشته کنه چې مړ شي چې روح په کې ویني چې وی نو بیا خوږي که نه نو دلته کې غزار خوري روح او تکلیف چاته راتي بدن غزار خوري روح بدن او تکلیف رسي روح ته د بدن په واسطه او هلته کې غزار به خوري روح هغه له مثالي چیز ورکړی شوي او تکلیف به راسي دې بدن ته به راسي که دا روح پروت دی په قبر کې که درې درې دی که په ځنګل کې دی که په دریاب کې دی په دې باندې یو حدیث هم دی نبی علیه السلام دلته تېرېده په څاروي انسور یا په آسو یا په خارو یا په ټټو په هر څه باندې چې صحابه سړي یو دوه قبرونه هغه ځای چې ورسېدو هغه ځای کې نبی علیه السلام کوش شو په دوه قبرونو باندې عذاب الله ته وخېله ځکه چې کومه څاروي څاروي ته دا ښکاري نبی علیه السلام ویل که تاسو د عذاب د قبر نه خبر شوي دا هر څه ته ښکاري انسانانو دغه ته نه ښکاري نور هر څه ته ښکاري که تاسو بیا ډوډۍ خوراک به پرې دومره سخت عذاب دی نو خیر نبی علیه السلام په دوه قبرونو باندې عذاب دی خو دا عذاب چې کوم دی دا ته یو اودس نه وچو لمونځ یې نه کوو بېلمارو او بل چې غرمارو نبی علیه السلام لخت راړی چې لخت راړی په یو قبر بل کې په دی تر څو د لخت شنیز په دی به عذاب کم نو خو په دې کوم قبر کې ته عذاب میلاوېده که نه په دې او که څوک وایي چې نه هم په دې قبر کې د عذاب تش په دې قبر کې بل دا نشته نو څوک په قبر کې دپا نه دي هغه ته وړه عذاب نشته او هندوان بیا ټیک کار کوي چې هغه دپن کړی ده هندوان سوزولې هغه له وړه عذاب نشته خبره نو عذاب میلاوېږي روح ته غذا کوي روح چې لین کې که تجین کې او بدن که په قبر کې که درې درې دي دا غلطي دا خلکو راغلي دی دین یو لویه مسله جوړه کړې نبی علیه السلام په دنیاوي ژوند باندې ژوندی دی دنیاوي ژوند باندې ژوندی او پای چې کوم له واتماتو هغه شته که نشته د الله کتاب بیانول په لازم بیانوي فیدانو په افسونو او مې ورایم امخې ته دینه بردخون برداخت دی تر ورځې ته پورتا کېدو پورې تر قیامته وایدان په حافظ تورو اوس بعد د قیامت بس کله چې پوک ولي په شپې لا کې نه نه به یې تپو د خپلوالو په منځ کې چې د چا ادې وي د چا نوځې کوم عالم نوځې وي سید وي که دا تپوس شته او لا تاسون نه به ځینې تپوس کېدای شي په داسې تپوس وي د اعمالو په من تقل موازینو هغه څوک چې درنې شوې تللې د اعمال د هغه کار څوک من عام دی عربی او کاجمی او کدا غد مانو کدی د مانو نو په لکه مون مفلوخون دا کنه دی کام یا اته چې په کښې ټول دا کاغه سیدو کاغه فاروقی کو کا الویو اكو عثمانیو اكو عمریو چې فاروقیو نو هغه ته چې په کښې شوی تل دا مال دا کار کا سیدو ما کر پیغمبر دیو کر پیغمبر پلارم او لاکه منو بلغون دا کرن دی کامیا چی درنیشی او آغا تو چیز پکشوی تل دا عمال دا کستایدو کر ارسو کن نو دا کرن آغا دیش پتاوان که چلو قبل داونا پا جانکوی همیشا تل فاو جومون نار او با پرسی بمکون دیوورا ادوی پدی کی کاری کن بچ شکلا علم تکن او دا دی اگا پرده ایدم جرم دکر کش دا دی سرداشی ولوشا علم تکن او با یالله پرسی آنو دا ما آتونا چلو تیش پتا تو بانی وی تا دی بان تکدیو تا با جمعی اوری وسیلی شتا پدین اگر سرشتا تا باینا نو قالو با اوی دی ربان ایراد بانگا غلبت علینا شقواتونا غلبشو پنگ وکنا قوم ظالین او موږ قوم گمراهان ځانته گمراه اوس ځانته گمراهانو چې قرآن ته نیو نه گمراهان دا نو وي او وای به اخرجنا منا او باس موږ د جهنم نه پاینو نه پس که موږ واپس شو دنیا ته مورږي که واپس شو بیا خلاف د قرآن خلاف ته استا وانا ظالمون موږ وي ظالمان قال ابو یلا اقصو فیها اقص قال اقصو فیها ویلا کرش اسپی اقصا وی د سپی شروع ده کرش اسپو په دې کې ولی ته سپی وې د سپو کار به خدای به دای به خپل اکبر اوسو پسې دا یو کړه هغه یو کړه دا نه کوي هغه نه کوي ولا تکلمونی اما تر خبره مې کوم انه یقین کان وا یو ډول زما د باندې ګانو دا لار کتاب والا چې ویل به یې رنګ هم عام نن ایمان راوړ دې په خدای توپ ستا یو واري په خپل بخنو کې موږ د څنګه ګناونو ارحم کوم باندې او ته غوړه درخم کوم په تاغه تم سخريانه نو باندې ول تاسو پټو کې تا ودا وګرا دا د دې د قطش قران ولې د دې دانه باندې دا غنه حتان تم تاسو کوم ذکر خطا کې چې یره کتاب نه دما کتاب پر خدانه و كنتم وای تاسو دا نه خندو نو چا چا پر سټو کې کړی دي خندای کړ الله د خپل کتاب ما حرام کړی دي اني جزاء ته مریما بشک موږ بدل ورته ته نه راځي پتاو دا دې کلک شو په مشکلات استاد پاټو کو ان هم الفائدو نه بشک دې هم دې کامیاب قال یا قل هو هو قال کم له او بیا الله کم له بسم سورم واخ تر کو دنیا کا دا سین نشمیر د کلم وای بده لبیز نام وخت تر کو یو را یا سیسه درو پتل عادینه ته پوز نشمیر کون کو نه قال بیا الله الا بسم تاسو وخت نو تیر کړئ مګر لګاو دا شپېته کاله واقعي دا د یو ورځ مساوي د دې ژوند لو انا کاش که تاسو وای پوهېدونکي که په دې پوهېږي چې لږ دی دې لږ ده خو سوره منډې والې انګلینډ ته تللی امریکې ته تللی او دلته قرآن لنډ شو راتلی دې لږ ده خو دې کوم پله منډې والو هغه ډېر ژوند چې دی اوس هغې له استیارنه کم کړه اپ حاضب تم انما خلقناکم وبسا اګمان کوي تاسو د جرم چې ته الله کتاب ته نه کوې تاسې الله پیدا کړې اپ حاسب تم اګمان کوي تاسو چې تاسو چې موږ پیدا کړی هغه بس بې د امرو نهی نه په تاسو عوامر نو وایي نشته چې دا وکړه دا به نه کوې وانګم او تاسو چې موږ ته به نو واپس نه شي ستاسو خیال واپس به نه راځي فتح الله ملک الحق نو ډېر اوچت دی الله د دې عباسونه الملک الحق واقدار د برښتیا لا اله الا هو نشه بل درو مگر دا الله دې رب العرش الكريم مالك العرش عزت من او نه پیشر په دعا امد او مال لا اخر او مر ما اچا رحمت کو سردار احمد گار بل لا برهان له بي چې څه د پر باندې دلیل خدا نه دی چې پیغمبر رحمت کا خدا بلک الله کوئی یو الله رحمت کا نو په نما حساب ان ربي یقین حساب کتاب د الله څخه الله ته پوښتنه ته چا ویل چې تا چې یا رسول الله مزه یا غوت الله مزه قران کې او حدیث کې څه کو انه یقین شاندار لا لافلون کافرون د کامیاب کافرون سر کې قد افراد مؤمنون یقین کامیاب مؤمنان د دوی که انه شاندار لا لافلون کافرون د کامیاب کافرون او قر رب اغفر و يا رب ما بخنوه ما ته ارحمک و انت خراحمین اتي غرض هم كون كنا دخل عصبه و بيعمل نور الصباح.